फिर आयत 31 में फरमाया, इन तजतनी बूकबा इरमा तुन हौ न अन हुनो कफरन कुम सही आती कुम वनुदखिल कुम मुदखलन करीमा। अगर तुम उन बड़े बड़े गुनाह के कामों से बचते रहे जिनसे तुम्हें मना किया गया था, तो हम तुमसे तुम्हारी छोटी बुराइयों को दूर कर देंगे और तुम्हें इज्जत की जगह दाखिल करेंगे। इस आयत में कबायर का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। पहला लफ्ज देखिए, तजतनिबू इज्तनाब से जम यानी पहलू कही करना। अगर तुम इज्तनाब करो किससे? कबायर से। कबायर कबीरा से है, उसकी जमा। कबीरा गुना क्या होते हैं? ये लफ्ज हमेशा हर दौर में मुफस्सरीन की नसों में रहा कि कबीरा और सगीरा गुनाहों का फर्क क्या है। इसके लिए चार मुख्तलिफ अकवाल मिलते हैं। बाज़ उलमा के नजदीक वो गुनाह जिन पर हद मुकर्रर हो वो कबीरा है, मसलन चोरी की हद मौजूद है, जिना, शराब, तोहमत, कत्ल वगैरह। दूसरी एक राय क्या है कि वो लफ्ज जिन पर कुरान या हदीस में सख्त वईद आई हो या लानत की बात हो, यानी बहुत सख्त बात हो, मतलब जैसे सूद के बारे में आता है ना कि अल्लाह और उसके रसूल से जंग के लिए तैयार हो, या फिर लानत की बात हो। इसी तरह तीसरी चीज है कि हर वो काम जिस पर लफ्ज हराम का आया हो, तहरीम, यानी अल्लाह ने या रसूल ने हदीस के जरिए से किसी चीज को हराम करार दिया हो, तो वो भी कबीरा है। और चौथी बात, सगीरा पर इसरार कबीरा बन जाता, सगीरा गुनाहों को मुसलसल करना उसको कबीरा बना देता। और मैं तो एक ही बात कहती हूँ ऐसे मौके पे, गुनाह को ना देखो, उस जात को देख लो जिसकी नाफरमानी कर रहे हैं, वो अल्लाह अकबर है। अकबर की नाफरमानी छोटी भी होगी तो वो कबीरा बन जाएगी। अल्लाह ताला हमें सगीरा और कबीरा से महफूज रखे। इमाम ज़हबी की एक मारूफ किताब है, अरबी बुक है, अल कबायर, उसमें उन्होंने कमा करके अहादीस की रोशनी में कबीरा गुनाहों की एक लंबी लिस्ट दी है। उस कुछ चीजें उसमें से मैं आपके सामने रखती हूँ। किताब का नाम है अज़वाजिर अनिल कबायर, अज़वाजिर अनिल कबायर। और दूसरी अलकबायर है, यानी इमाम हैसमी की किताब है अज़वाजिर, और इमाम ज़हबी की किताब है अलकबायर। ये दो बहुत अच्छी किताबें हैं, अगर कोई फायदा उठाना चाहे तो। मैं हदीसें कोट नहीं करवाती पूरी, लेकिन सिर्फ एक लिस्ट बना लें जिसके लिए ये चीज उलमा के अंदर आती है कि ये कबायर है। सबसे पहली चीज शिर्क, तरतीब आप खुद ही रखिएगा, मैं लफ्ज बोलती जाऊंगी। शिर्क, वालदैन को सताना, पड़ोसी की बीवी से जिना करना क्योंकि करीब वाले का हक ज्यादा होता है, बच्चे को एबॉर्ट करवाना एबॉर्शन, माँ बाप को गाली देना, ये सही मुस्लिम में है, आप अपने माँ बाप को दें या दूसरे के माँ बाप को दें और जवाब में वो आपके माँ बाप को दे, बराबर है। जादू, शराब अकबरुल कबायर में से हैं। इसी तरह बुखारी की एक रिवायत से मिलता है कि शिर्क और कत्ले नाहक, सूद की आमदनी, पाक दामन पर तोहमत लगाना, मैदान जंग से भागना, बैतुल्ला की बेहुरमती करना, झूठी कसम खाना, पानी रोक लेना, अल्लाह की रहमत से मायूस होना, अज़ाब इलाही से बेखौफ होना, अल्लाह अकबर कितना आम है ये गुनाह, तकब्बुर के लिए कपड़ा लटकाना, यानी फखरिया लंबे लंबे कपड़े पहनने जो पीछे हमारे कई कई गर्ज के लटकते रहे, राह खुदा में यानी अल्लाह की राह में खर्च करने के बाद एहसान जतलाना, बूढ़ा जानी यानी बुढ़ापे के बावजूद भी उसकी शहवत नहीं दबी, और अमूमन ऐसा तब होता है जब इंसान गलत चीजें देखता है, बादशाह या इमाम, चुगली खाना, जिन्नात या शयातीन को बुलाकर गैब की खबरें पूछना, और दयूस। दयूस कौन होता है? जो अपने घर वालों में यानी खवातीन में कोई बुराई देखे, गलत हरकतें देखे, फिर भी उनको मना ना करे। और इसी तरह जानवर को अल्लाह के सिवा किसी और के लिए ज़िबह करना। इतनी चीजों से बचने वाला ही अपने आप को जहन्नम में जाने से बचा सकेगा। इज्तनाब, कोई ऐसा काम जिसे कर सकें और ना करें, इज्तनाब करना कहते हैं। अब अगर इन चीजों को हम देख लें कि कितना हम इससे बच सकते हैं, तो उतना ही फिर अल्लाह तआला आसान कर सकता है। एक रिवायत है हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु, आपने फरमाया सात, सेवन यानी हलाक करने वाले गुनाहों से बचो। पूछा वो कौन से हैं? फरमाया अल्लाह के साथ शिर्क करना, जादू, किसी को नाहक कत्ल करना, सूद खाना, यतीम का माल खाना, मैदान जंग से फरार, पाक बाज भोली भाली मोमिन औरतों पर तोहमत लगाना, स्कैंडल्स। ये सही मुस्लिम की रिवायत है और बुखारी में भी इससे मिलती जुलती रिवायत है। इसी तरह सही बुखारी की रिवायत अब्दुल्ला बिन मसूद से है, कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह के नजदीक कौन सा गुना बड़ा है? फरमाया ये कि तू किसी और को अल्लाह के बराबर कर, हालांकि उसने तुझको पैदा किया। मैंने अर्ज की ये तो वाकई बड़ा गुना है, इसके बाद कौन सा गुना? फरमाया औलाद को इस डर से मार डाले कि इसे खिलाना पड़ेगा। पूछा फिर कौन सा? तो फरमाया हमसाय की बीवी से जिना करना। बात गुना ऐसे होते हैं आम हालात में वो खराब ना भी हो, लेकिन वक्त के हिसाब से खराब हो जाते हैं, यानी शिद्दत बढ़ जाती है। मतलब किसी का भी माल नाजायज तरीके से खाना हराम है, लेकिन जब यतीम का माल खाया जाए तो फिर वो और बड़ा गुनाह हो जाता है, यानी अकबरुल कबायर। आम औरतों पर तोहमत लगाना भी बड़ा गुनाह है, लेकिन सीधी सादी भोली भाली औरतों पे लगाना ये उसकी शिद्दत को बढ़ा देता है। इसी तरह औलाद गुनाह, लेकिन माल यानी मुफलसी के डर से करें तो ये और बड़ी बात है। इसी तरह आप देखिए जिना है, आम हालात में भी गुनाह, लेकिन जब मुहर्रमात से बीवी, माँ, बहन, बेटी किसी और से किया जाए तो इसकी शिद्दत और बढ़ जाएगी। अल्लाह ताला हमें बच्चे इज्जत की जगह चाहिए। कौन बंदा जिसको इज्जत नहीं चाहिए? हर बंदा तरसता है ना कि हमें इज्जत मिले। अल्लाह ताला कहते हैं तुम गुनाहों को छोड़ो, ये गुनाह तुम्हें बेइज्जत कर देंगे, ये तुम्हें जलील कर देंगे, रुसवा कर देंगे। एक दफा तुम पलट के तो आओ, हम तुम्हें इतना साफ करोगे पर कोई गुनाह नहीं रहेगा। इन तजतबाई रमा तुन्हो न अनहू क्या है जिससे तुम रोकेगे? मा यन्हाकुमुल्लाहु अन्हु, ये है तुन्हौना। मा जिनसे यन्हाकुम, मना किया तुमको, अन्हु उससे अल्लाह ने, यानी मा यन्हाकुमुल्लाहु अन्हु। अब देख ले मना कौन कर रहा है और वही पकड़ सकता है। अल्लाह ताला कहता बच जाओगे तो मैं क्या करूंगा तुमको? ना सिर्फ कि तुम्हारे गुनाह माफ करूंगा, नुकफिर क्या है? नस्तुर यानी सत्रुन। कफरुन क्या होता है? कफरा या कुफर, किसी चीज को ढांप देना, छुपा देना। कितनी स्याहियां होंगी ना नामे अमाल में, सारी अल्लाह ताला छुपा देगा कि चलो कोई बात नहीं, इन्होंने तौबा कर ली थी, मैं इनको माफ कर देता हूँ। वनुदखिलकुम मुदखलन करीमा, और ऐसी जन्नत में दाखिल करूंगा जहां तुम्हारी बड़ी इज्जत होगी। दुनिया में हर इंसान का वीक पॉइंट है इज्जत। दुनिया में मिल भी जाए तो खौफ लगा रहता है छिन ना जाए, नहीं मिलती तो इंसान कई ओछे हथकंडे इख्तियार करता है इज्जत पाने के। लेकिन जन्नत में जाके असल इज्जत मिलेगी कि जहां अल्लाह ताला फिर इज्जत से दाखिल कराएंगे। ऐसे लगता है जैसे किसी दुल्हन का इस्तकबाल हो, आओ एंटर हो जाओ, मोस्ट वेलकम, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह हू अकबर। ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. جو کچھ اگر اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسرے پر کچھ فضیلت دے رکھی ہے تو اس کی ہوس نہ کرو، جو کچھ مردوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے اور جو عورتوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا بھی حصہ ہے، ہاں اللہ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہا کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے. اس آیت میں مرد اور عورت کو برابر کے حقوق دیے گئے. ہمیشہ اس بات پہ لوگ سوال کرتے رہے کہ کیا عورت کا مقام اگر مرد سے کم ہے یا کیا اس کی نیکیاں کم یا زیادہ ہیں، تو اس غلط فہمی کا ازالہ کر دیا گیا کہ ایسا نہ کرو. عورت عورت ہے، مرد مرد ہے، ان کے اندر انسان ہونے کے ناطے سے کوئی فرق نہیں. تم یہ فرق جو رکھتے ہو یہ صرف اس لیے ہے کہ ضروریات کے مطابق عبادات کا اجر دونوں کو ایک جتنا ملے گا، ایک نیکی کرے گا تو اس کو ملے گا اجر، تو دوسرا وہی نیکی کر لے گا تو اس کو بھی اتنا ہی اجر مل جائے گا. تو یہاں لفظ تمنا کا آیا. تمنا کا لفظ ہوتا ہے کسی، یعنی تمنا اصل میں تھوڑی سی گہری بات ہوتی ہے، جیسے دل کے اندر ایک چیز اٹھتی ہے نا کسی کی چیز کو دیکھ کے، رشک والی چیز. تو اللہ تعالیٰ یہاں اصل میں خوش رہنے کا راز بتا رہے ہیں. آپ بلکہ اس آیت کے ٹاپک میں یہ نام بھی لکھ لیں، خوش رہنے کا راز. کیا؟ جو تمہارا ہے اس پہ راضی ہو جاؤ، دوسروں کی چیزیں چھیننے کی کوشش نہ کرو. آپ دیکھیں کہ دنیا میں مختلف لوگ ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے ورائٹی دی، کسی کو ایک رنگ میں مضبوط کیا تو کسی کو دوسرے میں، کیونکہ ضرورت تھی. کوئی اچھے حالات میں تو کوئی برے حالات میں، کوئی امیر ہے تو کوئی غریب ہے. اب سب کے اندر مختلف چیزیں دیکھ کے اگر انسان جلتا کرتا رہے تو ملے گا کیا؟ حسرت، عداوت، دشمنی، بلڈ پریشر، شوگر پیشنٹ، ٹینشن کا شکار ہو جائے گا. اور جو ہے اس پہ راضی ہو جائیں گے تو یہ ساری مصیبتیں چھٹ جائیں گی. اللہ تعالیٰ نے مسلمان کی سوچ اس بات پہ کر دی کہ جس رب نے دوسرے کو دی ہے وہ تمہیں بھی دے سکتا ہے. وَسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِ، اللہ سے مانگو اس کا فضل. جلتے کیوں ہو، کڑتے کیوں ہو؟ جو ایک کو ملا ضروری تو نہیں تمہیں وہی ملے، تم کوئی اور کام کر لو. عموماً کسی کو کوئی اچھی نعمت میں دیکھیں تو لوگ حسد محسوس کرتے ہیں، اچھے کام میں دیکھیں تب بھی حسد کرتے ہیں، کپڑوں میں، جوتیوں میں، زیورات میں، گھروں میں تو حسد ہوتا ہی ہے، بعض دفعہ دین میں بھی حسد ہوتا ہے. بعض لوگ کسی ایک کام کو کرتا دیکھ کے اس طرح کا گلٹ فیل کرتے ہیں کہ اس کا یہ چھن جائے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کا چھن جائے گا تو تمہیں مل جائے گا، تم بھی وہی کام کر سکتے ہو، تم کسی اور کام میں محنت کر لو، تم جلتے کیوں ہو؟ ایک روایت کا مفہوم ہے کل ذی نعمت محسود، کلو ہر ایک، ذی نعمت نعمت والا، محسود مفعول کے وزن پہ حسد کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ضرورت کے لیے یہ سب کچھ رکھا، تم ان سے کرو. مثلا دیکھیں کہ حضرت مریم علیہ السلام حجرے میں عبادت کر رہی تھی، ان کے بن موسم کے پھل دیکھے، حضرت زکریہ وہاں آئے، پوچھا یہ کہاں سے آیا؟ ان لکی ہاسا، کہا زمین فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے. اچھا چلو، وہیں کھڑے ہو کے دعا زکری یا ربہ، بہترین مثال ہے اس آیت کی، وَسَّلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِ، اچھا اللہ تعالیٰ مریم کو دے سکتے ہیں تو مجھے بھی دے دے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو دے دیتا ہوں. تو اس میں جلد اور باقی بات رہے گی کہ عورتیں اور مردوں کا فرق، عورت بھی عورت ہے، مرد مرد ہے، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. حضرت ام سلمہ کی روایت آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مرد جہاد پر جاتے ہیں، ہم اس ثواب سے محروم ہیں، آدھا ملتا. تو اس پر رعایت نازل ہوئی ترمذی میں. اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ عورتوں نے یہ آرزو کی تھی کہ کاش ہم بھی مرد ہوتے تو جہاد میں جاتے، तो उस पर ये नाजिल हुआ। अब देखिए किस दौर के तकाबुल भी दीन में होते थे, हमारा हाल आज दुनिया में। हजरत इब्ने अब्बास कहते हैं इस आयत का मतलब ये है कि इंसान ये आरजू न करे काश के फलां का माल और औलाद मेरा होता। एक जगह में आता है कि कोई ये ना कहे किसी औरत को देख के कि ये फलां औरत मेरी बीवी होती, किसी और की बीवी को देख के ये कहे कि ये मेरी होती, ऐसा ना करे। अल्लाह से मांगो तुम्हें उसकी बीवी से अच्छी मिल जाएगी, अल्लाह के खजानों में क्या कोई कमी है? हमने तो बात को बात पर फजीलत दी, मर्द कुछ करेगा तो मर्द को मिलेगा, औरत करेगी तो औरत को मिलेगा। तुम अल्लाह से फजल मानो, अल्लाह के खजानों पे निगाह रखो, उसके पास बहुत है, और जिसकी निगाह उसके खजानों पे रहती है फिर वो कभी भी महरूम नहीं रहता। अल्लाह के रसूल सल्लम तहज्जुद में भी अल्लाह का फजल मांगा करते थे। तहज्जुद की दीवार दुआएं तो इंशाल्लाह आपको अब रमजान पैकेज में कुछ उस पर मिलेगा। बस यहाँ खुलासा ये कि अल्लाह ताला दूसरों की चीजों पे निगाह रखने से मना करता है। क्यों? कि जलोगे कुड़ोगे। अल्लाह के खजाना पे निगाहें रखोगे तो इंशाल्लाह बा उम्मीद हो जाओगे और बा मुराद हो जाओगे। और फिर आखिरी आयत, वलिकुल्लिन जअलना मवालिय मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक्रबून। माँ बाप और कराबतदार जो छोड़ मरे इसके वारिस हमने हर शख्स के मुकर्रर कर दिए हैं, और जिनसे तुमने अपने हाथों गिरा बांधी इन्हें इनका हिस्सा दो। हकीकतन अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। ये आयत मनसूख आयत है। जब विरासत की बांट नहीं शुरू हुई थी तो ये शुरू में हुक्म था कि जब कोई मरे तो अपना जो है वो अपने दोस्त को दे दे, और दोस्त उस दौर में किस तरीके से होते थे इसके लिए लफ्ज मौला को समझना पड़ेगा। ये जो मवाली है ये लफ्ज मौला की जमा, और सिर्फ लफ्ज मौला के अरबी में 20 मानी है। अल्लाह अकबर। विला से ये निकला है, मोहब्बत दोस्ती, इसकी जिद बरा है बेजारी, जैसे सुर लफ्ज बरा तुम मिन अल्लाह व रसूल। दोस्त, कारसाज, मुहाफिज, चचा के बेटे पे इसका लफ्ज आता है। अब विला क्या होता है? चार किस्म की विलायत होती है अमूमन। मुश्किल लफ्ज है लेकिन मैं बोलूंगी फिर भी। विलाउल खल्फी वल मवालात पहला है, दूसरा होता है विलाउल इताका, तीसरा है विलाउल इस्लाम, और चौथा है विलाउल लजूम। बड़े मुश्किल है, मुझे पता है आपको समझ नहीं आई होगी। अब तफसील बताऊंगी तो इंशाल्लाह फौरन समझ आ जाएगी अल्लाह के हुक्म से। पहले बिलाओ खल्फ वल मवालात, मैं कुछ नहीं कहेंगे। तुम उसका बदला ले लेना, इस तरह की बातें होती थी, जिसको कहते हैं ना साथ जीने मरने की कसमें खाने वाले लोग, तो इस तरह से वो लोग कसमें खाते थे। अब इसमें क्या होता था कि जब एक शख्स मरता था तो उसकी विरासत दूसरे को मिल जाती थी कि मिलती थी। यहाँ यही बात है क्या कि तुम वलिकुल्लिन जालना मवालिया, हमने हर एक के मवाली बनाए, वारिस बना दिए। मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक्रबून, वालदैन और अक्रबून में से, यानी हमने हर एक के वारिस मुकर्रर कर दिए हैं, पीछे पड़ चुके। लिहाजा वल्लज़ीन अक़दत अईमानुकुम, अहद कर लो। ये कौन सा है? विलाउल खल्फ़ी वल मवालात। मुसलमान नहीं थे खानदान के लोग, तो लोग आपस में डील कर लेते, अच्छा मैं मर गया पहले तो मेरी जायदाद तुम ले लेना, अच्छा तुम पहले मर गए तो मैं ले लूंगा, मेरी बीवी से तुम निकाह कर लेना, तुम्हारी से मैं कर लूंगा, इस तरह की डील्स होती थी। उसी का जिक्र है, कहा कि जिनसे तुम अहद करते हो फातूहुम नसीबहुम, उनको उनके हिस्से दे दो। इन्नल्लाहा काना अला कुल्ली शयइन शहीदा, और अल्लाह ताला हर चीज पे गवाह है, यानी अब अल्लाह ताला ने हिस्से दे दिए हैं, लिहाजा अगर तुम एक्स्ट्रा में से कुछ लेना चाहो तो उनको दे सकते हो। अब इस आयत पे उस तरीके से अमल नहीं होता जैसे कि पहले होता था। तो विलायत की पहली किस्म है खल्फ मवालात, जिसमें लोग दो लोग आपस में साथ जीने और मरने की कस्में खा ले। दूसरा है विलाउल इताका, आजाद करने और कराने वाले के बीच में होता है। मसलन अबू बकर सिद्दीक का बिलाल से, हजरत बिलाल को अबू बकर सिद्दीक ने आजाद कराया, तो ये दोनों के बीच में विलाउल इताका। इताका अतीक से है, गर्दन आजाद कराना, अतका। हजरत आयशा की लौंडी थी बरीरा, उनको आपने आजाद कराया था, तो आपका जो रिश्ता हुआ। तीसरा था विलाउल इस्लाम, ये बहुत आपको अच्छा लगेगा, आसान है। जो शख्स किसी के हाथ पर इस्लाम कबूल करे, तो उन दोनों का आपस में बिलाउल इस्लाम होता है। जैसे आज भी कोई नॉन मुस्लिम कन्वर्ट होता है, तो जो इमाम साहब के पास जाके शहादा देगा, या जिस शख्स के जरिए से वो मुसलमान होता है, तो उन दोनों में विला मोहब्बत, दोस्ती, इस्लाम वाली दोस्ती हो जाएगी। जैसे इमाम बुखारी का अपने कबीले से था, जुहफ भी कहते थे इनको, इनका कबीला जोर था और इनकी कोशिशों से मुसलमान हुआ था। चौथा होता है बिलाउल लजूम, चिमट जाना। दो शख्स जो हमेशा साथ बैठते उठते हो, इस रिश्ते को बिलाउल लजूम, लाजिम, चिपक जाने को कहते हैं। जैसे मौला इब्ने अब्बास मुकसम को कहते थे, ये दोनों दोस्त थे, इब्ने अब्बास और मुकसम, तो जहां बैठते देखते लोग इनको इकट्ठा देखा करते थे, तो अल्लाह सुबहाना तआला फरमाते हैं कि हमने तुम्हारे लिए ये चीजें बना दी हैं। विला कहते हैं दो चीजों की ऐसी कैफियत कि अजनबियत बाकी ना रहे। मुराद क्या है, कुर्बे मकानी, नस्बी, दीनी दोस्ती, या एतकाद के एतबार से ताल्लुक, या मालिक और ममलूक के दरमियान ताल्लुक। अल्लाह के लिए भी लफ्ज मौला आता है। अब ये तो हम इंशाल्लाह दौरे कुरान में देखेंगे ना, लेकिन वो कुर्ब के मानों में होता है। इस तरह माल की तकसीम में मौला का लफ्ज वारिस के मानों में आता है। अल्लाह तआला कहते हैं हमने दे दिए हिस्से, वजअलना मवाली मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक्रबून। अल्लाह तआला ने किसको दिए हैं, ज़विल फ़ुरूज़ को, वो लोग जिनके हिस्से मुकर्रर शुदा हैं, जो हम पढ़ चुके पीछे। फिर दूसरे होते हैं उसबा, जो ज़विल फ़ुरूज़ से बचता है वो उसबा को दिया जाता है, जैसे चचाजा, चचा के बेटे, और लाइक दिस। फिर ज़विल फ़ुरूज़ ना हो तो सारा माल उसबा को चला जाता है बाप की तरफ से, इसलिए फिर उसबा को भी मवाली कहा जाता है। इस्लाम देखिए कि वादे की कितनी हुरमत रखता है ना, रिश्तों के मामले में, आपस की आम मामलात में, सारी बातों को करने के बाद फरमा दिया कि देखो इन्नल्लाह कान अला कुल्ली शय शहीदा, अल्लाह ताला हर चीज पे गवाह है। तो हक तो नहीं अदा हुआ, लेकिन कोशिश एक हुई है। अल्लाह ने चाहा तो हम इसको दोबारा किसी भी मौके पे इन चीजों को देखेंगे।